भेदाभेदवादम अंगीकृत्य विशेषणं दुषयित्वा तद्वादस्य अनुत्थानं कथयति। अत्यन्तं विशेषण बाढ़मस्तव तदृश्यम न तो अत्यंत विभागवत अत्यंत विभाग ने सद विभूत अत्यंत विशेषण भेदाभेद मान करके अत्यंत जागर आदि में भी अत्यंत भेद नहीं तो भेदाभेद मानेंगे तो अत्यंत भेद तो जागृत में नहीं सपने में नहीं और सुश्रुति में अत्यंत भेद नहीं कहने क्या विशेषण नहीं है नहीं बनेगा। तदवाद से अनुत्थान भेदाभेदवाद ही नहीं होने बनेगा कथय विभक्त विभक्तम अविभक्तम वा वस्तु वस्तुअंतराशयात सर्वेकत्वे विभागो वा विभागो वा न युज्यते विभक्तम अविभक्तम वा वस्तु वस्तुअंतराश्रय वस्तुअंतराश वस्तुअंतर का आश्रय करके वस्तुअंतर की अपेक्षा एक वस्तु विभक्त हो अथवा अविभक्त हो सर्वेकत्व सर्व सर्वेशाम एकत्व आत्मेव इदं सर्वं तो विभाग वा अविभाग वा न युज्यते इदं सर्वं इदम् आत्मा इत्यादि श्रुते सर्वस्य अद्वैयात्म मात्रत्व द्वितीय वस्तु है न अभावात् कुतो भेदा भेदावतर एकमेव भिन्नाभिन्नम् इति उपगमाद् किं द्वितीय सत्वेन कहते जो एक ही है तत्व वही तो भिन्नाभिन्न है और द्वितीय कौन मानना कोई जरूरत नहीं द्वितीय सत्व ने किम सिद्धांत ने कहा उसे द्वितीय को यही नहीं एक ही तत्व तो किससे भेद अभेद होगा तो द्वितीय की आवश्यकता नहीं एक ही वेदा भेद यद्धि यद्धि अस्माद् विभक्तं स्यात् तदेव स्यात् ततः कथम् अविभक्तं विरुद्धत्वात् तस्माद् उक्तम शोभनम् यदि अस्मात् विभक्तम स्यात् तदेव अह ततः कथम अविभक्तम स्यात् विरुद्धत्वात् यस्मात् विभक्तम ततः अविभक्तम यद्वत् तद्वत् कथम स्यात् विरुद्धत्वात् तस्मात् उक्तम अशोभनम् यदुक्तम तद् अशोभनम् विरुद्धत्वादिति हि शब्द अवद्योतित हेतु स्फुटीकरणम् यद्धि ही शब्द से हेतु है उसका स्पष्ट है विरुद्धत्वात् सब विभक्त अविभक्त दोनों के विरुद्ध है तस्मात् अशोभनम् उत्तम एकमेव भिन्ना भिन्नमिति त्वया कथितम् इति उत्तम अशोभनम् उत्तम मतलब त्वया कथितम् भिन्ना भिन्नम् अतः अविभागो विभागाद् अर्थांतरम् अभिभाग न विभाग अविभाग नए समास है नए समास से विभाग से भिन्न अविभाग विभाग का अभाव नहीं विभाग से भिन्न परिदास तद्भिन्नता सद तो विभाग से भिन्न करेंगे तो रूप रस रिव भेदा भेद एकत्र अविरोध रूप से रस भिन्न है दोनों एक में रह जाते हैं विभाग से अविभाग भिन्न हो गया तो एक तत्व में एक में विभाग हो गया दोनों रह जाएगा तत्राह अपहन्नुतरि विभागस्य यविभक्तगिरुच्यते विभागानापरं वस्तु यविभक्तगिरा ततः Thank you. विभाग से अपनुति अविभाग गिरा उच्यते अविभाग गिरा विभाग से अपनुति उच्यते अविभाग मंत्र विभाग का अभाव विभाग का विरुद्ध विभागा नापरम वस्तु अविभक्त गिरा तत तत अविभक्त गिरा विभागा न अपरम वस्तु पहले विभाग से अविभक्त गिरा अपनुति तस्मात् अविभक्त गिरा अपरम वस्तु हाँ अविभक्त गिरा अपर वस्तु अन्य वस्तु कहा था विभाग से भिन्न विभाग से भिन्न अविभाग जो कहा था वो नहीं हो सकता है। विभाग अपेक्षा अविभक्त गिरा अपर वस्तु जो पूर्व पीछे ने कहा था न भवति नयश्चेष स्वभाव नय यह स्वसंबंधिन अभाव बोधयति थी भाष्य मात्र प्रमाण प्रमाणित आद्य ही शब्द यदि अस्माद विभक्त नहीं ये अभिव्यक्त गिरो अपनोतिर विभाग से ही अभिव्यक्त ही शब्द से भाष्य कहा नयश्चेष स्वभाव यह स्वसंबंधिन अभाव बोधयति स्वसंबंधी अभाव को द्वितीय स्तु वस्तु ही अभिव्यक्त गिराता था तद अन्य तद विरुद्ध तद अन्य तद विरुद्ध अर्थ विनय का अर्थ होता है तद अन्य तद विरुद्ध जो है वस्तु तो नय तो प्रधान है ये तो गौण प्रयोग है तद अभाव अविनाभूत हो तद अभाव अविनाभूत हो तद्वारा अभाव के द्वारा नयो गौणत्वात् अन्य विरुद्ध अर्थ में नय अर्थ गौण है और गौण अर्थ नहीं लेते गौण मुख्य और मुख्य कार्य संप्रत्य मुख्य अर्थ अभाव लेना है इति न्याय द्योतनार्थ ही शब्द अभाव ही नय मुख्य अर्थ तस्मिन् संभवति न अर्थांतरमित यदि अभाव अर्थ हो सकता है अविभक्त विभाग कोई अर्थांतर विभाग अविभाग ये नहीं तथा च अविभक्त गिरा विभागा तो अन्य अर्थ न उच्यते अविभक्त गिरा विभाग से भिन्न कोई अर्थ ऐसा नहीं किंच द्वितीयम अन्यत विभक्तमिति पदार्थ भेदस्य दुर्वचत्वात् द्वितीयम नास्ति अन्यत विभक्तम यत् पश्यति द्वितीयम अन्यत विभक्तमि पदार्थ भेदस्य दुर्वचत्वात् पदार्थ में कोई भेद नहीं जो द्वितीय अन्यत वही विभक्तम पौनरुत्यमिति परमते दोषांतरः तो परमते दोषांतर पुनरुति अन्यदिति अन्यत विभक्तमिति च तथा द्रष्टव्यमित्यपि सामर्थ्यादेक एवार्थो भूयो भूयो विधीयते अन्यत विभक्तमिति च अन्यत विभक्त तथा द्रष्टव्यमित्यपि द्रष्टव्यमित्यपि एक अर्थ सामर्थ्याद भूयो भूयो विद्यते एक अर्थ को बार बार कहते हैं द्रष्टव्यमिति द्वितीयोक्ति पहला अन्यत विभक्तमिति एक दूसरा द्रष्टव्यमिति एक ही अर्थ है भेदा भेद अंगीकाराद अभेद माधा पर्यायता अभेद को लेकर पर्याय यद्यपि भेदात अपर्याय तो अभेद को लेकर पर्याय किंतु भेद से लेंगे तो पर्याय नहीं होगा तथापि अभेदात पर्यायता दुर्बारा अभेद से तो पर्याय है भेद को लेकर नहीं होता अभेद को लेकर तो पर्याय है ततश्च सह प्रयोग आसिद्धि इति अर्थ सह प्रयोग नहीं होगा एक ही भेदा भेद मानेंगे तो फिर भेदा भेद हो और भेद अत अभेद अभेद कहेंगे अन्यत अभेद कहेंगे और भेदा भेद कहेंगे तो भेदा भेद में अभेद है और अभेद पुनरुत्ति होती है तो जो वस्तु भेदा भेद है तो भेदा भेद हो तो फिर अन्य एक शब्द भेदा भेद कहने के लिए और एक शब्द अभेद कहने के लिए पुनरुत्ति होगी अभेद को लेकर के पूरा पीछे ना भेद को लेंगे तो पुनरुत्ति नहीं है किंतु अभेद ग्रह की तो पुण्योति होती है। तो अन्यत विभक्तम यदि द्रष्टव्य जो द्रष्टव्य अभेदाभेद अभेदाभेद है फिर उसको अन्यत विभक्त कैसे कहेंगे, पुण्योति होती है। एक अर्थ को कहने के दूसरा तो पुण्योति, तभी कहें पूछेंगे आपके मत हैं तो भी पुण्योति होती है। अब क्या शंका है, ततश्च सह प्रयोग आस्ती पुण्योति से यदा पदशक्तिर अर्थ के दृष्टि पद की शक्ति में अर्थ एक है तो दुर्वार पुनर्वृत्ति में पुनर्थित तो दुर्वार जो अन्य दिव्य होता तत्पक्षे भी तत्तुल्य में आशंक्य है। अस्मत् अस्मत् पक्षे तो दोषोत्र मनागपि न विद्यते द्रष्टव्य दृष्टि योग्योर्थो अन्योन्यश्च युज्यते। अस्मत्पक्षे तो अतर मनागपि दोषण भी थे ईषदपि द्रष्टव्य का अर्थ दृष्टियोग्य अर्थ दृष्टियोग्य द्रष्टव्य अन्यो अनन्यश्च अन्य अन्य न हो दृष्टियोग्य को द्रष्टव्य अत्रैति पदत्रयुक्ति अन्यत् विभक्त द्रष्टव्य पुनरुक्ति अभाव वक्तुम द्वितीय पदार्थ में आया द्वितीय पद है द्रष्टव्य। द्रष्टव्य पद का क्या अर्थ है, दृष्टियोग्य द्रष्टव्य अर्थ स्वाविद्या तत्कार्याख्यो द्वितीय शब्दार्थ देता अविद्या तत्कार्याख्य द्वितीय शब्द हो गया, द्वितीय हो गया अविद्या तत्कार्य दृष्टियोग्य हो द्रष्टव्य प्रसिद्ध दृश्य से दृष्टिअपेक्षा द्वितीय तो ही शब्द ही शब्द द्रष्टव्य दृष्टि योग्य अर्थ ही अन्य तो दृश्य दृष्टि की अपेक्षा द्वितीय प्रसिद्ध है। तस् अन्य शब्देन अपनृत्य महा अन्य शब्द से पुनृत्य नहीं क्यों अन्य अन्य दृष्टि दृष्टियोग्य है आत्मनो अन्यो अनन्यश्च अश्वर्थ दृष्टियोग्यत्वस्य उभयतर प्रयोगात् अन्य हो अनन्य हो दृष्टियोग्य अर्थ द्रष्टव्य अन्य शब्द शब्दार्थ महा परमार्थ परमार्थात्मन तद्वत कल्पिता ज्ञान लक्षण अविभक्तोपि चान्यः स्याद् वैलक्षण्यात् परस्परम् परमार्थात्मन तद्वत् कल्पित अज्ञान लक्षण अभिवतो भी परमार्थात्मन तद्वत् का पूर्व के दिया अन्य अनन्य द्रष्टव्य कल्पित अज्ञान लक्षण जो विभक्त पदार्थ है परमार्थ आत्मन अभिभक्त भी कोई अलग है ही नहीं है परमार्थ आत्मा से अलग है ही नहीं तो भी अन्य है अलग नहीं होने पर अन्य क्यों विलक्षण परस्परम एक परमार्थ एक कल्पित परस्पर विलक्षण से अन्य कहा जाता है बात तो अन्य नहीं होने पर भी कल्पित अज्ञान तत्कार्य रूप अर्थो अकल्पित आत्मा ने यद्यपि न विभक्त अकल्पित आत्मा से कोई अलग पदार्थ है नहीं कल्पित से अकल्पित अतिरिक नशत्वाद कल्पित पदार्थ अधिष्ठान से अतिरिक्त ही नहीं तथापि तस्माद अन्य स्याद फिर भी कल्पित अकल्पित से अन्य अविद्यादेर आत्मनश्च मिथ्या स्वभाव विषमय दोनों स्वभाव विलक्षण है अर्थात कल्प अन्य है अविद्या का पारमार्थिक अन्य ही नहीं अतः यथा दृष्टियोग्यत्व निमित्तकृत्य दृष्टियोग्यत्व निमित्त कर द्रष्टव्य का अविद्यादो द्वितीय शब्द का अन्य द्वितीय तथा स्वभाव वैषम्याद निमित्त निमित्तात् स्वभाव वैषम्य रूप निमित्त से तत्रैव अन्य शब्द अविद्यादो करते हैं विभक्त सदार्थ माधर्मादीना धर्मादीना विभक्तत्व मविभक्तेपि धर्मिणी एवं न पुनरुत्तत्वं द्रष्टव्याधे प्रसज्यते। अविभक्ते भी धर्मिणी धर्मादिनाम विभक्तत्वम एवं दृष्टिवादे पुनरुत्तत्वम न प्रसज्यते। धर्मी आत्मा धर्मिणी आत्मनि कल्पनाधिष्ठान है, वस्तु तो विभाग ही नहीं, भी विभाग नहीं है। महदहंकारादीनाम अविद्यानाम अविद्या कार्य मिथ विभक्तत्व निमित्तात् परस्पर विभक्त होने के क्या नाम विभक्त शब्द इत्यर्थ महदहंकारादि में विभक्त शब्द मिथ विभक्त शब्द परस्पर विरुद्ध विभक्त होने से प्रत्यक मोह महदादिना धारणा धर्म। अभी धर्म शब्द से प्रत्येक मोह को कहा अज्ञान को, अज्ञान को धर्म क्यों धरते इति धर्म महदादिनाम धारणा धर्म प्रत्यय मोह धर्म क्या धारण करता है महद अहंकारादि को कार्य आदि शब्द है ना महद अहंकार आदि का अहंकार आदि महद समष्टि और व्यष्टि लेकर दो बार महदादिनाम धारणा आदि शब्द से महद अहंकारादि कर इनको धारण करता है। पदाना अपनृत्य निगमित एवं पुनरुत्ति एवं न पुनरुत्तत्व धारणा धर्म मांडुक्य में धर्म आत्मा को कहा धर्माय यति जायन्ते न धर्म सदस्य आत्मा है जीवात्मा धारणा धर्म करेंगे। बुद्धि सौकर्यार्थम मुक्तम संक्षिपति साक्षार्थो दृष्टि योग्य धन्यो मात्रादिरात्मनः दृष्टिदर्शन दृश्यार्था विभक्तास्यो परस्परम्। दृष्टि योग्य साक्षात साक्ष्यश्च अर्थश्च साक्ष्य रूप अर्थ आत्मन आत्मन अन्य मात्रादि मात्रादि आत्मन अन्य आत्मन मात्रादि अन्य दृष्टि योग्य साक्ष्यार्थ है। ये दृष्टि है आत्मा से भिन्न है। दृष्टि दर्शन दृष्ट्यार्थ विभक्ता से परस्परम दृष्टा दर्शन दृश्य सब परस्पर भिन्न है। मात्रादि कार्यकरण रूप मात्रादि से सब साक्ष्य विषय दृष्टि योग्य साक्षी का विषय साक्ष्य सद्रष्टव्य शब्द तो द्वितीय शब्दार्थ अन्य विभक्तम द्वितीय द्रष्टव्य सच अकल्पिता आत्मन कल्पितत्व ने वैलक्षणात् वैलक्षण तदेव निमित्त कृत्य अन्य विवक्षते उसको लेकर अन्य क्या कल्पित नहीं कहा दृष्टादिना मिथो भेदात ते विभक्त साधन उच्चाते विभक्त दृष्टा दर्शनादि तन पुनरुत्य मित्यर्थ आविधिक भेद को लेकर के परस्यापि यथोत निमित्त वसाद अपनृत्यम जैसे सिद्धांत ने कहा इसी पर कभी हो जाएगा अपनृत्य इतिहासंख्य संबंधादाभुक्तम स्मारयति संबंध ग्रंथ में द्वैताद्वैतात्मकं त्वं च द्वैताद्वैतात्मकत्वं च प्रमाणानुपपद्यते यतेह वस्तुनः साक्षात् तथा पूर्वमबादिशम् यथया वस्तुन साक्षा देवता देतात्मकत्वं प्रमाणानुपपद्यते तत् तथा पूर्वम अबादिशम पहले कहा है यही थी शास्त्र में साक्षात् कल्पना मंत्रण कल्पना के बिना साक्षात द्वैताद्वैत आत्मा कल्पना करके अद्वैत पारमार्थिक कल्पित द्वैत ये तो यद्वैत न पश्यति इत्यादि वाक्य से भर्तृप्रपंच व्याख्या मनोद्य स्व्याख्या में अनुसंधान हो यद्वैत न जिघ्रति इत्यादिषु प्रथम वाक्य उत्तम अतिदिष्टमेव अनुवदति सो अपने व्याख्यान क्या भर्तृप्रपंच व्याख्यान का अनुवाद करके आगे यद्वैत न जिघ्रति यद्वैत न स्पृशति ये सब अलग अलग पर्याय में आया प्रथम यद्वैत न पश्यति पश्यनेव प्रथम वाक्य में जैसे है इसी प्रकार था समझ लेना अतिदिष्टमेव अनुवदति उसके सदृश पूर्ववाक्य यथा व्याख्या कृता कृत्स्ना तथैव सा उत्तरेष्वपि वाक्येषु कर्तव्या पण्डितैरतः पूर्ववाक्ये यथा कृष्ण व्याख्या कृता तथैव सा उत्तरेषु अपि वाक्येषु पण्डितैः कर्तव्यम् अतः कर्तव्यम् अतः समान है अच्छा अतः का अर्थ कर दिया व्याख्या प्रकार सामर्थ्याद अर्थ विशेष वाच्यो नास्ति अर्थ विशेषतः कहने का कुछ ही नहीं बराबर है सर्वेषु पर्यायेषु चिदेकरसं वस्तु विवक्षितं चेत् सब पर्याय में पश्यन्नेव रसेन जिघ्रानेव ऐसे जो कहा है सब दृष्टि रूप है चिदेकरस है कथन तरह दृष्टि श्रुति आदि क्रियाभेद आदि दृष्टि श्रुति मति आदि क्रियाभेद दर्शनादि दर्शनादि क्रियाणां या नस्तित्वं तन्न वास्तवं सदसत्वादि संभेद शून्यत्वाद आत्मवस्तुनः दर्शनादि क्रियाणां दर्शन श्रवणादि क्रियाणां यद अस्तित्वं तद वास्तव न क्योंकि सदसत्वादि संभेद शून्यत्वाद आत्मवत्व न सदसत्वादि संभेद शून्यत्वाद सदसत्वादि कोई नहीं एक आत्मतत्व सत्व और सत्वादि कोई संबंध नहीं इसे अस्तित्व कुछ नहीं अलग तत्र भेद धीर भ्रांति भ्रांता इतना सदसत्वादि सदसत्व सत्व और असत्व संभेद शून्यता युक्त नहीं उक्तविधम् आत्मतत्त्वम् इत्यत्र मानत्वेन तलवकार श्रुतिम् अर्थत्व निबध्नाति केन उपनिषद का विदितादन्य देवै तत् तथैव विदितादधि ब्रह्मात्मवत्त्व इति ज्ञेय मिति श्रौतं वच स्फुटम् ब्रह्मात्म वस्तु विदिताद अन्यदेव एत तथा अविदिताद आदि इति ज्ञेयम् इति सौतमज प्रतिपर्यायम् दर्शनादि क्रिया भेद धीर मृषे इति समतम उक्त्वा दर्शनादि क्रिया दर्शन श्रवणादि क्रिया भेद मिथ्या है समतम उक्त्वा भर्तृपमच मतम आह द्रष्टुरिति द्रष्टुरिति त्रिजन्ते न कर्तृत्वमभिधीयते द्रष्टा कस्येत्यपेक्षायां दृष्टेरित्यभिधीयते द्रष्टुरिति त्रिजन्तेन कर्तृत्वमभिधीयते त्रिच् प्रत्यय कस्य दृष्टा इति अपेक्षा दृष्टिरिति अभिधेयते दृष्टिर्दृष्टा उत्तमे त्रिजंतेन कर्तृत्व वाचस्ते दृष्टा शब्द कस्य दृष्टा दृष्टिरिति वाच्यार्थमा दृष्टा दृष्टि शब्दार्थमा दृष्टि के शब्द का क्या अर्थ दृष्टिरिति अभि दृष्टिरित्यभि भाव स्यात् समाप्तिर्या क्रियात्मनः फलाशितोऽसौ भावोऽत्र दृष्टिशब्देन भण्यते दृष्टि में तीन प्रत्यय भाव में दृष्टि के भी भाव से आता क्रिया तो भाव कहें तो क्या या क्रियात्मन समाप्ति भाव है ये तो व्यापार जैसे पाक व्यापार पचति में पक्ति पाक व्यापार मतलब क्या है क्रियात्मन समाप्ति विकृत होने तक व्यापार जो भाव है व्यापार क्रिया की समाप्ति तक गति गमन है गति तो गमन क्रिया का समाप्ति तक ग्राम पहुँचने तक गति गमन पाक इस प्रकार तंडुल विकृत होने तक तो इसलिए यहाँ क्रियात्मन या समाप्ति ही भाव हुआ अशुभ भाव फलाश्रित फलाश्रित फल होने तक ही भाव है अतर दृष्टि शब्द ने भरने थे दृष्टि शब्द से वही क्रिया फल होने तक भाव में व्याकृति दृष्टि थी भाव भाव क्या है क्रियात्मन समाप्ति भाव से फल से रसकत्व भाव फलम से रस यस्य फल पूरा होने तक भाव फलाशित अतरिति प्रकृति वाक्य यथोत्तम दृष्टि रीति भाव क्रिया समाप्त्यर्थ फलाशित निदिश्यते क्रिया समाप्ति किम पुनः फलम फिर फल आश्रित फल क्या है उसका दया प्रकाशनम यदि भाष्यार्थम भाव फल प्रकाशन दृष्टिवृत्ति उसके बाद प्रकाशनार्थ का प्रकाशन ज्ञान फलम फलम प्रकाशन ज्ञानम तत्कर्तृत्व च वस्तुनः प्रत्येक मुच्यते अत्र तद वाक्येषु एतेषु वस्तुनः फलम प्रकाशनम ज्ञानम वस्तुन तत्कर्तृत्व आत्मा वस्तु उसका कर्ता ज्ञान प्रत्येकम उच्यते अत्र तद वाक्यु प्रत्येकम वस्तु उसका कर्ता है बिल अलग अलग ज्ञान का कर्ता है सत्य पूर्वत दृष्टि कर्तृत्व आत्मन तत्फलकर्तृत्व समुचार से चकार तत्कर्तृत्व च फलकर्तृत्व भी है ज्ञान कर्तृत्व भी दृष्टिकर्ता और फलकर्ता भी प्रकाशनकर्ता उत्तम अनुद्य पर्यायांतर से भी दर्शयति प्रत्येकम उच्यते ज्ञानादु वस्तुन एतत् कर्तृत्व इति सम्मत यात्मन कर्ता है तदा तदैतत् प्रकाशनं च ज्ञानकर्तृत्वं च इति धर्मद्वयं प्रत्येकम् उपदिश्यते ज्ञानकर्तृत्व और प्रकाशन दो पते ऐसा व्याख्या पंचमे निरता इति आह ये पंचम अध्याय में तृतीय अध्याय में या दूषणं वाच्यं तदुक्तमिति नोच्यते कारकादेर सद्भावात् सुषुप्ते परमार्थतः यह दूषण वाच्यम तद उक्तम इतिस्मात् न उच्यते इदानीं क्या है कि कारकादि असद्भात परमात्मा सुषुप्ते कारकादि असद्भात कारकादि है ही नहीं तो भाव कर्ता ये सब कहाँ ये जो ऊपर दिया ना स्वमत दृष्टि शब्दार्थ बनाए ना, अभी स्वमत दृष्टि शब्दार्थ तो नहीं, अभी भर्तृभाव जब तो चल रहा है, ऊपर दिया ना स्वमत दृष्टि शब्दार्थ, ये अभी सिद्धांत मत शुरू नहीं हुआ, इसका तो दूसरा। हाँ यह निराकरण आगे होगा, यह द्वितीय इति समत दृष्टि शब्दार्थ होगा, समत को कोष्ठ में कर देने से ठीक है, उनके अनुसार दृष्टि शब्दार्थ है समत तो। यह दूसरा अठाईस किंच सुप्तात्म विषय मित्र वाक्यम सुश्रुते न तत्र देहादिशत्व तत्कथन तत्र दृष्टि आदि करते था, दृष्टि की प्रकाशन करते इत्यादि कार्य क्या दे, तथापि जागरादु तद्भावाद आत्मन दृष्टि आदि भेदभाषत्व, तो जागरादि में तो देहादि है भाव आत्मन दृष्टि आदि कर्तृत्व, अन्यथा कथन तत्रापि कर्तृत्व आदि भी जागृतादि इति आशंका हो, कारकादि भी धर्मापि प्रत्येक अज्ञान हेतु जयी ही ग्राहक ग्रहण ग्राह्य रूपे रात्मे क्षते तथा कारकादि विधर्मापि आत्मा कारकादि रहित भी प्रत्येक अज्ञान हेतु जयी ही ग्राहक ग्रहण ग्राह्य रूपे तथा आत्मा इच्छते तद्रूपेण आत्मा दृश्यते अज्ञान के कारण। यहाँ आगे तथे क्षते उत्तम स्फुरित कर्तृ थी, उसके आगे जो तिरंश ये यहाँ चाहिए, अतते वा छेद वस्तु तो असद्वीर अविद्यमान इत्यर्थ, यहाँ सोलसन तीस पूरा होना उसमें कैसे है, कारकादिति प्रतीक दिया आगे सोलसन उनतीस पूरा हो गया, उनतीस हो गया तथे इच्छते इत्युक्तम स्फुरयति कर्तृत्व दूसरा श्लोक है न, ये जो कर्तृ होने के बाद और एक कर्तृ उत्तरार्ध में भी कर्तृ है, ये जो अतथिति वाच्छेद है अच्छा इसको अभी देख लो, हाँ अभी देख लो, देख लो कर्तृकार्याभिभाषित्वात् कर्तृकार्यादि साक्ष्यम् कर्तृकार्यादिवद्भाति कूटस्थोऽप्यात्ममोहतः ये श्लोक के व्याख्या में तथा अतथा इति छेद कहाँ आएगा, वो उसके साथ इसका अन्वय नहीं है, इसलिए ये अतथा इति वा छेद वस्तु तो असद्भिर अविद्यमान इत्यर्थ इतने अंश पूर्वोत्तर चाहिए, पूर्वोत्तर ग्राह्य ग्राहक ग्रहण ग्राह्य रूपे आत्मा इच्छते तथा आत्मा इच्छते तथा तथा इच्छते तथा तद्रूपेण अथवा अतथा इच्छते आत्मा अतथा इच्छते अतथा इति वाचेद वस्तु तो असद्भिर अविद्यमान अर्थात ग्राहक ग्रहण रूप नहीं होने पर भी दिखता है अतथा का तो अविद्यमान ही, तथा इच्छते का तो ग्राहक ग्रहण रूप से दिखता है, अतथा कहेंगे तो वस्तु तो अविद्यमान रूप से दिखता है, वस्तु तो असद्भिर अविद्यमान ही अविद्यमान ही ग्राहक ग्रहण रूप ही इच्छते, ये श्लोक यहाँ तक पूर्वत्र आएगा, ये देखो कारकादिति पूर्व श्लोक में आया, उसके बाद ये चाहिए अतथेति वा छेद वस्तु तो असद्धिर अविद्यमान इत्यर्थ, इतने अंश पूर्व में चल जाएगा, वहाँ 29 पूरा हुआ, आगे 30 शुरू होगा तथे इच्छते इत्युक्तम स्फुरयति त तथा इच्छते पहले आ गया था, उसका स्पर थी कर्तृति, कर्त कार्य अव्यवासित्वात् कर्त कारादि साक्ष्यम, कर्ता कार्य के प्रकाश करने से पहले देख लो इसका अर्थ, कर्त कार्य अव्यवासित्वात् कर्ता कार्य को प्रकाश करने के करने से अयम कर्त कार्यादि साक्षी, कर्ता कार्यादि का साक्षी आत्मतत्व, और कर्त कार्यादिवत भाति कुटस्थ भी आत्मा महत, कुटस्थ भी आत्मा महत कर्त कार्यादिवत भाति कर्त कार्यादि बधाते। तो यहाँ तथा इच्छते इच्छते तथा इतुतम स्फुरति तथा इच्छत अपना है ना, आत्मा इच्छते तथा तथा इच्छति थी क्या अर्थ, कर्तृ कार्य अभाषित्वाद कर्त कारादि अयम साखी कर्त कारादि पद भाति कुटस्थ भी अतथा इति छेद करने के लिए अतथा इच्छते, तो ये अतथा इति छेद करके पूर्वार्ध का अन्वय किया, उत्तराध नहीं, उत्तराध के लिए अवतरण का अलग कुटस्थस्य कर्तरादि साक्षिणस्थ तद्वत भानम तत्रह कथम कथम कुटस्थ से कर्तरादि साक्षिण तद्वत भान, क्योंकि कर्तृ कार्यादिवत भाति कथम, ये शंका हमसे यदि उत्तर दिया। अच्छा अच्छा बड़े महाराज का पुस्तक, बड़े महाराज का पुस्तक में नहीं देखा, ये तो अपने से पहले बना हुआ ये सुसिद्ध हुआ था, अब देखेंगे बड़े महाराज पुस्तक देख बताएंगे। नहीं संशोधन ही क्या वो क्या पुस्तक कुछ अलग पुस्तक होगा क्या, तो अतथा इति बात छेद करेंगे तथे क्षत इति उत्तम स्फुरति कर्तृकार्य अभाषित्वार कर्तृकार्यादि अयम साखी कर्तृकार्यादिवत भाति कर्तृकार्यादि ग्राहक ग्रहण ग्राह्य रूपी आत्मा अतथा इच्छते असाधि भी अविद्यम नहीं थे आत्म, यहाँ भी लगाने से तो हो जाएगा, जैसे कथम कुटस्थ से कर्तृदि साक्षिण तदवदान तथा कर्तृकार्य कर्तृकार्य आदि बदभादि कुटस्थो पर आत्मा महत्व। चलो जैसे देखें बड़े महाराज जी का संशोधन नहीं क्या होगा ना, वो देख लिया उनके पास है वो साधो अपने मन से क्या होगा, पहले पढ़ाते समय या कोई दूसरे पुस्तक, एक पुस्तक यहाँ से पुस्तकालय से लेकर पाठ चलाते थे, तो बड़े महाराज जी का पुस्तक तो नहीं, अन्य कोई पुस्तक होगा कोई, वो तो नहीं देते थे, कोई दूसरे ले करके देता था पाठ चलाते समय। मोह महात्म्याद आत्मनि कर्तृत्वादि धीरिति स्थिते फलितमा एक एके इवेय मतो दृष्टिरि जन्मानादिवर्जिता बहुत्व जन्मनाशादि यात्य विद्यार्थ संगते एकैव यम दृष्टि एकैव अतो एकैव यम दृष्टि जन्मनादि वर्जिता जन्मनाशादि रहित एक दृष्टि बहुत्व जन्मनाशादि अविद्युत संगते बहुत्व जन्मनाशादि आदि अविद्या संबंध से बहुत्व को जन्मनाशादि को प्राप्त करते एक ही दृष्टि एक दृष्टि अतः शब्दार्थ में दर्शाते अविद्य अविद्युत संगते अविद्या तज्ज संबद्धा दृष्टि तज्ज अविद्योत्त अविद्या अविद्याजन्य संबद्ध होकर दृष्टि नानात्वं विक्रियां च यतो लभते बहुत्वम अजन्मनाशादि नाना तो जन्मनाशादि भी क्रिया दोनों लभते। अतः स्वतः सा प्रत्येक भूता यह के अधिक प्रत्येक भूता कुटस्थिकर सा दृष्टि लोक सिद्ध दृष्टियादि भेद अनुवादेन अद्वय कुटस्थ दृष्टि प्रतिपादनम सर्वपर्याय से विवक्षितम इति उक्तम। दूषण जहाँ से शुरू हुआ सिद्धांत शुरू हुआ तो अविद्या लोक सिद्ध दृष्टियादि भेद का अनुवाद करके अद्वय कुष्ठ दृष्टि प्रतिपादन सर्वपर्याय में अधुना यद्वै तन्न रसयति इत्यत्र रसायन इत्यादि हित्वा बीजाननन्वय तन्न रसयति इति माध्यम देने पाठस्थम आक्षिपति यद्वै तन्न पश्यति पश्यन्नेव तन्न पश्यति इसमें यद्वै तन्न रसयति रसायन ऐसे कहना चाहिए। कानुपाठ में तो इसमें है किन्तु माध्यम देने पाठ में क्या है यद्वै तन्न रसयति रसायन नहीं कहकर बीजानन भी तरन रसोई थी तो रसोई तो बीजानन क्यों कहा रसायन छोड़ करके इसके ऊपर आखिए वो यन्न रसई त्यत यन्न रसयति त्यत्र बीजानन वा इति रियते विरूपं प्रस्तुया द्रूपा विरूपं प्रस्तुता द्रूपा धन्यायं भण्यते कुतः यन्न रसयति तत्र बीजानन वै इति रियते प्रस्तुताद् रूपाद् विरूपं कुतः अन्यायं भण्यते प्रस्तुत रूप रसायन उससे छोड़कर विरूप क्यों कहा गया अन्याय। तद्वाक्याभिप्राय वाक्य का अभिप्राय नहीं सही थी नहीं स दोषोत्र विज्ञप्ति मात्र रूपे परात्मनि दृष्ट्यादि शक्ति भेदोयम् मा प्रसांखी दितीर्यते अत्र विज्ञति मात्र रूपे परात्मनि पहले नहीं सा दोष अत्र विज्ञति मात्रे परात्मनि दृष्ट्यादि अयम दृष्ट्यादि शक्ति भेदो मा प्रसांक्षी इति रियते इसलिए वहाँ विज्ञति का भेद नहीं दृष्टि श्रुति मत आदि ये सब उनके शक्ति भेद नहीं केवल विज्ञति मात्र ही सर्वत्र कथन है। विज्ञान ही कर से प्रतीचि दृष्टियादि शक्ति भेद निराशार्थम इसे माध्यम दिन श्रुतिया रसन इत्यत्र बीजानन इति प्रयुक्तम रसन एक बीजानन सर्वत्र ज्ञान अर्थ लेना है। उक्त श्रुति अनुसार न कान श्रुतिरपि कूटस्थ ही कर से दृष्टि विषयत्वम इष्टव्यम यहाँ अलग अलग शब्द होने पर भी सर्वत्र एक दृष्टि दृष्टि विषय कहे संजू संगे माँ प्रसांखी लुंग लकार होगा लुंग लकार में हाँ हाँ तो हरा दे लघु लघु होना चाहिए मध्य से हो जाए असांखी उक्त श्रुति अनुसार न कान श्रुति भी हो ये तो चौंतीस चलेगा चौंतीस हाँ उक्त श्रुति अनुसार न कान श्रुति भी कुटस्थेग्र से दृष्टि विषय तो मिष्ट विद्या यत इति यत एव मतो ज्ञप्ति मात्रमेवाभिधीयते दृष्ट्यादि शब्दे तस्माच्च सलिलादि वचोर्थवत् यत एवं अतो दृष्ट्यादि शब्द ज्ञप्ति मात्रमेव अभिधीयते तस्माच सलिलादि वचो अर्थवत् एक सलिल स्वच्छादि जो जो कहा वो सार्थक है सर्वत्र दृष्टि रूपये भेद नहीं वाक्य से च उक्ता दृष्टि एवं सर्वप्रयास विवक्षिता तस्माच इतस्य सेवात्र दृष्टियादि शब्दिता एक रसा इत बाह्य बाह्य दृष्टिद्रूपाधिस्ता प्रत्येक आत्मिक लक्षण दृष्टि दृष्टियादि वाचेह विनाशादि निषेधतः यह दृष्ट्यादि वाच्य बाह्य दृष्ट्यादि उपाधिस्ता प्रत्येगात्मिक लक्षण दृष्टि वाच्य दृष्ट्यादि वाच्य बाह्य दृष्ट्यादि उपाधिस्ता दृष्टि प्रत्येगात्मिक लक्षण दृष्ट्यादि वाच्य यह विनाशादि निषेध विनाश का निषेध किया कभी नित्य दृष्टि होगी बाह्य दृष्टि वृत्ति वृत्ति ज्ञान उपाधि घटाघर बटाव दृष्टि दृष्टि श्रुत्यादि उपाधिता प्रत्येक आत्मा रूप ही दृष्टि बुद्धि परिणाम रूप दृष्टियादि उपाधो साक्षित्व स्थिता प्रत्यय दृष्टि एतेषु पर्यायसु दृष्टियादि शब्द ही रुक्ता न कि दृष्टियादि क्रिया वृत्ति नहीं अविनाशित्वाद इत्यादि विरोधादि यथोत दृष्टे सर्वपर्यायसु उक्तावपि मन बुद्धि और चक्षुरादि साधारणत्वाद तज्जन वृत्ति अतिरिक्त वृत्ति अभावाद यद्वि तन्न मनुते यद्वि तन्न विजानाति इति पृथक निर्देश तो न युतम तो न युक्तिमान सर्वपर्याय में यदि बराबर यथो दृष्टि हुआ तो मन बुद्धि में चक्षुरादि साधारण सबके लिए बराबर है मन बुद्धि और मन चक्षुरादि जन्य वृत्ति अतिरिक्त मनोबुद्धि कोई वृत्ति है ही नहीं यद्यपि तन मनुते यजाति तय पृथ्वी निर्देश युक्तिमान आशंक्य मनन विज्ञान और इत्यादि भाष्यात्मा भाष्य मनन और विज्ञान के लिए वृत्ति अलग है अंतर्भावे अंतर्भावे दृष्टिया दो मति विज्ञान योरिह स्वातंत्रेणापि तद्वृत्तेः सिद्धिर्भूयः पृथग्रह मति विज्ञानयोर् दृष्ट्यादु अंतर्भावेपि ये स्वातंत्रेण तद्वृत्तेः सिद्धेः मति विज्ञान तो स्वतंत्र है इसे तयर भूय पृथग्रह अलग से ग्रहण किया अतीतादि ज्ञानम ज्ञान विज्ञान रागादि वृत्तिश्च मति के लेकर के स्वातंत्र नस्ते पृथग्रहण अर्थात चक्षुरादि दृष्टिश्रुति के बिना अतीतादि का ज्ञान रागादि वृत्ति मन में इसलिए मति विज्ञान थी पृथक लिया ओम